Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Are you feeling confused? Are you locked down blue? Driving your car. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι οι πίσω σελίδες και αυτή είναι η Tiger Lilies με το Lockdown Blues. Το παίξαμε πριν από 2 μέρες, μου το ζητήσατε, μου είπατε τι είναι αυτό το περίεργο που γράφτηκε τώρα κιόλας, και δεν είναι το μόνο που έχει γραφτεί. Ήδη η δισκογραφία και η μουσική απαντά στα lockdown και στον κορονοϊό. Απαντά με το δικό της τρόπο, τον περιγράφει, τον ξορκίζει ενδεχομένως. Εδώ η Tiger Lilies λοιπόν, από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους μέσα στην πανδημία. Πολύ εύκολο να το βρείτε και στο YouTube κλπ. Το αφήνω λίγο ακόμα να παίξει, γιατί εκεί δυστυχώς θα κινηθούμε και σήμερα. What you gonna do? Και προφανώς προς τα εκεί πάει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε εμένα για να σας δυσαρεστήσω με τις ειδήσεις που μαθαίνετε. Όταν το νούμερο αρχίζει να είναι τετραψήφιο, όπως ήταν χθες, 1261 είναι το νούμερό μας για αυτό το 24ωρο που τρέχει, μέχρι το απόγευμα τουλάχιστον, που θα μάθουμε τα σημερινά. Και καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν πάει καλά, και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κικίλιας. Δηλαδή δεν χρειάζεστε να έχετε κάποιον που να κάνει κριτική και να το λέει με αρνητικό πρόσημο. Το λέει ο ίδιος ο Υπουργός. Δεν πάμε καλά, είναι όλα στο τραπέζι, όλα στο τραπέζι. Από μέτρα που, τι να σας πω, καμιά φορά μπορεί να φαίνονται και λίγο αστεία. Κάτι τα ακούτε, κάτι με το ΆΜΚΑ και με το ΑΦΗΜΗ να κυκλοφορούμε έξω, ή να βγαίνει λέει μία φορά τη βδομάδα ο πολίτης για ψώνια και να καταγράφεται ποια μέρα βγήκε, Τετάρτη, τέλος την άλλη Τετάρτη. Κάτι τέτοια συζητάνε τώρα, ναι. Το πιο πιθανό σενάριο, λέει, είναι ειδικά για την Αττική, ίσως και για την Αχαΐα, ίσως και για τη Θεσσαλονίκη, εκεί που επικεντρώνεται το πρόβλημα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, από τις 6 κλειστά μέσα, 6 μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, μέχρι τις 5 το πρωί, αντί για 9 με 5 που είναι τώρα η απαγόρευση της κυκλοφορίας, και ο Θεός να βάλει το χέρι του, και ίσως και τα σχολεία ξανά κλείσιμο. Όλα τα σχολεία ξανά κλείσιμο. Η Παρασκευή, να ξέρετε, μεθαύριο θα είναι η κρίσιμη μέρα, διότι μαζεύουν, λέει, ειδικοί όλη την εβδομάδα. Όχι, λέει, δεν το λέω ειρωνικά, προφανώς τώρα είναι σε μια εξέλιξη, ένα φαινόμενο ξανά, αυτό είναι το τρίτο κύμα, το λέγαμε ξανά, είναι εδώ, είτε το θέλεις είτε όχι είναι εδώ. Έχεις να κάνεις πολλή συζήτηση για το γιατί είναι εδώ, για το τι έκανες για να προετοιμαστείς, ναι, όλο αυτό το πράγμα, για το πώς αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους που πλήττονται, αν τους λες ελάτε φέρτε μου τα κλειδιά του μαγαζιού να το δουλέψω εγώ. Πήρε, παιδιά, μια πληρωμένη απάντηση από τη Θεσσαλονίκη ο Άδωνης. Όταν σου λέω πληρωμένη από τα Καρντάσια στη Θεσσαλονίκη, πληρωμένη. Το έχετε διαβάσει, είμαι σίγουρος, το κείμενο, κάπου θα το πήρε το μάτι σας, έστω και διαγωνίως, γιατί έχει, είναι μεγάλο, αλλά έστω και διαγωνίως μερικές ατάκες μπορώ να σας τις μεταφέρω σήμερα. Αλλά ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να αναρωτηθείς, ό,τι απαντήσεις και να ψάξεις για το τι κάνουν, για το πώς αντιμετωπίζουν, για το πώς είναι τα πράγματα, η πρώτη παραδοχή είναι για να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και για να κρατήσεις ακόμα τα λογικά σου, γιατί ξέρετε είναι πολύ βαρύ πια. Η πρώτη παραδοχή είναι ότι έχεις ακόμα κίνδυνο. Είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές, δεν είναι ψέμα, δεν ξέρω πια. Εκείνοι, ρε παιδιά, οι συνωμοσιολόγοι, εκείνος ο τραγουδιστής, πώς τον λέγανε, Πετράκης, Πετράκος, που έβγαινε και έλεγε, πού είναι αυτός, χάθηκε. Τώρα είδατε, έχουν και αυτοί, σου λέει, άστο, βαρεθήκανε να λένε ότι είναι συνωμοσία ο κορονοϊός. Εγώ τους έχω χάσει τουλάχιστον, δεν ξέρω, ίσως να μην ενημερώνομαι σωστά, ίσως να έχω, ξέρω εγώ, ελλειπείς πηγές. Ίσως να είναι κάπου σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αλλά όλο και κάτι δεν θα πεταγόταν μπροστά μας. Να το δούμε. Εγώ δεν τον έχω δει. Αυτόν τον Πετράκο τον έχασα. Αλήθεια. Και μου λείπει, μη σας πω την αλήθεια. Ήταν μια νότα ελπίδας, ρε παιδί μου. Λες στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Το κρατούσες, ρε μπας και είναι και ψέμα. Ρε μπας και έχει και δίκιο. Άφηνες ένα μικρό. Πετράκο, σώσε μας. Πού είσαι, Πετράκος ή Πετράκης, δεν θυμάμαι. Τώρα πρέπει να κάτσω να τον ξαναψάξω. Πετράκος, νομίζω. Γιατί η Βρετανική μετάλλαξη, τα νέα επίσης δεν είναι καλά, τα λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική ακόμα 31 κρούσματα. Έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι στην Αττική, γιατί ξέρετε ότι περιμέναμε και από άλλες περιοχές. Και εκεί, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, σε ό,τι αφορά την καταγραφή των κρούσματων, υπάρχουν πολλά κενά. Θα μου πεις τώρα, τι κάθεσαι να ψάχνεις κρούσμα-κρούσμα για να καταλάβεις πού είσαι? Πάρε τη γενική εικόνα ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι το πράγμα πάει ξανά σε κλείσιμο βαρύ, και άσε τώρα αν είναι 1, 2, 5, 15, δεν αλλάζει και τη συνολική κατάσταση. Θα μπορούσα να συμφωνήσω σε αυτό, ότι δεν χρειάζεται τώρα να κουταλομετράς, που λένε και στο χωριό μου, πόσα είναι 1-1-1, αλλά έχω μια μικρή έτσι ανησυχία. Ότι, ρε παιδί μου, μια μικρή πεποίθηση, αν θέλετε, ότι αν έχεις ένα οργανωμένο κράτος, θα έπρεπε, θα περίμενα. Εγώ έχω να σας μεταφέρω εικόνα από το Λασίθι, για παράδειγμα, γιατί τώρα τις τελευταίες μέρες είμαι συνεχώς, κάνουμε ρεπορτάζ, προσπαθούμε να δούμε και εμείς τι συμβαίνει εκεί. Τα κρούσματα που ανακοινώνονται, χθες ανακοινώθηκαν 23 κρούσματα στο Λασίθι. Αυτά τα 23 τώρα δεν ήταν προφανώς χθεσινά. Δεν ήταν τα χθεσινά, γιατί εχθές μας είπαν οι άνθρωποι, έγιναν rapid test σε όλους τους, σε πολλούς πολίτες του Αγίου Νικολάου, μπήκαν στη σειρά, βρέθηκαν 7 κρούσματα, ας πούμε, μα το μαθαίναμε από το ρεπορτάζ. Το βράδυ ακούς 23. Ωραία. Δεν ήταν τα σημερινά, πες, δεν προλαβαίνεις να τα καταγράψεις, ρε παιδί μου, μέχρι να γίνουνε, ακόμα δεν είχε τελειώσει ο έλεγχος. Λογικό, δεν είναι, λογικό. Πάμε στην προηγούμενη μέρα, Δευτέρα. Πόσα ήταν τα κρούσματα, παιδιά, τη Δευτέρα? 4, 3, 4, τέτοιος αριθμός. Άρα ούτε της Δευτέρας είναι τα 23 που ανακοινώθηκαν εχθές. Για πάμε πιο πίσω στην Κυριακή. Πόσα ήταν την Κυριακή? 0. Αυτό το λέω με σιγουριά ακριβώς, 0 ήταν. Άρα ούτε της Κυριακής είναι τα 23 του Λασιθίου. 0 το Λασίθιο συνολικά, όχι ο Άγιος Νικόλαος μόνο. Άρα ούτε της Κυριακής. Και τώρα μιλάμε για το χθεσινό νούμερο, της Τρίτης. Και πού είναι τα 23, πόσα ήταν, ρε παιδιά, που σας είπα Κυριακή, το Σάββατο πόσα ήταν? Ήταν 7. Και αυτό το θυμάμαι με πολύ μεγάλη ακρίβεια. 7. Άρα δεν είναι 23. Τα 23 αυτά πώς προκύψανε? Ούτε κάνει το 7 και το 4 αν τα βάλεις μαζί, κάνει λιγότερα. Θυμάστε την περίπτωση από την Κοζάνη που βγήκανε κάτι θετικά και τους τα πάνε 2 μήνες μετά. Από τον Νοέμβριο τους τα πάνε το Γενάρη και ωστόσο δεν είχαν πει στους ανθρώπους ότι είναι θετικοί. Όλο αυτό σου δημιουργεί μια ανησυχία, δηλαδή θα περίμενες, ρε παιδί μου, θα περίμενα, ξέρω εγώ, αν υποθέσουμε και ο κύριος Πιερακάκης, ο ψηφιακής πολιτικής που υποτίθεται ότι είναι και καλός στις μεθόδους, οι άλλοι με τον αλγόριθμο από την Εύα, θυμάστε? Τέλος πάντων, ένας πληροφορικάριος, ένας χριστιανός εκεί να κάτσει να κάνει ένα σύστημα, ρε παιδί μου, ακόμα και να, ναι, εγώ θα περίμενα την ώρα που κάνεις το rapid test και βάζεις την μπατονέτα στο φάριγγα του αλουνού, στη μύτη που τη βάζεις, να πατάς και ένα κουμπί και να λέει οπ, και άλλο ένα τεστ έγινε τώρα. Και να περιμένω μετά τα αποτελέσματα και σε αυτό λέω εγώ το πολλά θέλω, να έχεις ένα λογισμικό δίπλα εκεί. Δεν το φτιάξαμε ακόμα, ένα χρόνο κάτι δεν έχουμε, κάτι που να μπορεί αυτό να το κάνει γρήγορα. Θα μου πεις και άμα μάθεις ότι είναι, άμα τα μάθεις την ίδια μέρα αλλάζει κάτι, για μένα όχι. Αλλά για αυτούς που παίρνουν αποφάσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να έχουν την πληροφόρηση την ίδια ακριβώς στιγμή με την ώρα που συμβαίνουν τα πράγματα. Όχι ότι δεν θα έχουν τις πολιτικές παρεμβάσεις βεβαίως, όχι ότι δεν θα έχουμε άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον ως επιστήμονας να είσαι καλυμμένος. Λέω και εγώ τώρα μερικές σκέψεις έτσι, διότι άμα έχεις ένα πράγμα μπροστά σου το οποίο σε ξεπερνάει, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, εκτός από το να προσέχεις φυσικά, να βάλεις κάτω τα δεδομένα και να πεις που να πάρει ευχή, τον πρώτο μήνα ήμασταν απροετοίμαστοι, το δεύτερο μήνα μας έπιασε εξαπίνηση, τον τρίτο μήνα μας ήρθε ξαφνικό, τον τέταρτο μήνα κάτι δεν καταλάβαμε καλά, τον πέμπτο μήνα ήταν καλοκαίρι πια και κάτι πήγαινε να αναθαρίσει και αναλαμβάναμε το καλά υπολογισμένο ρίσκο στο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, τον έκτο, τον έβδομο, τον όγδο καταλαβαίνετε τώρα μπάνια του λαού και λοιπά, ή μάλλον των ξένων λαών που έρχονταν εδώ για μπάνιο με τον αργόριθμο, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, να το δεύτερο κύμα, δεν προλάβαμε. Εγώ λέω ότι αρχίζει ο χρόνος να είναι βαρύς πια για να μην προλάβατε, να μην έχετε προλάβει ακόμα για τα βασικά. She can't resist. I think I go down to old Cassie's too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Πάντως για να μην μου αγχώνεστε, να ξέρετε ότι υπάρχουν αυτοί που δεν προλάβανε στον κρατικό μηχανισμό, που δεν προλαβαίνουν γενικώς ή προλαβαίνουν κάποια μέχρι εκεί που φτάνουν οι δυνατότητές τους, εν πάση περιπτώσει, και υπάρχουν και αυτοί που προλαβαίνουν γενικώς και έχω να σας πω ένα όνομα συγκεκριμένο, λέγεται Διονύσης Μάμαλος, θα τον δώσω τώρα στεγνά, θα μου πεις εγώ τον δίνω, όλη η Ελλάδα μιλάει για τον Διονύση Μάμαλο. Και αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Διονύσης Μάμαλος, έχετε χάσει. Δηλαδή θα έπρεπε τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους που είναι έτσι στην πρωτοπορία, ας το πω έτσι, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, είναι δημοσιογράφος, είναι συναδελφός μου ο Διονύσης Μάμαλος. Ο Διονύσης Μάμαλος λοιπόν είναι ένας δημοσιογράφος που από ό,τι λένε οι πληροφορίες, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του ξέρω, δεν θέλω να τον προσβάλλω και δεν είναι κάτι προσωπικό, είναι πολιτικό το ζήτημα, Οι πληροφορίες λένε ότι είναι από τους πολύ έτσι θερμούς, ένθερμους υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη στη δουλειά του. Και αυτό ακόμα κακό δεν είναι. Ο καθένας έχει την άποψή του, προφανώς. Εκεί που αρχίζει το κακό είναι ότι πήγε χθες και χώθηκε μπροστά στην ουρά, είναι στην Κέρκυρα, σε τοπικό κανάλι της Κέρκυρας. Είναι ότι πήγε και χώθηκε μπροστά στους εμβολιασμούς. Σου λέει, αφού είμαι και φίλος του κόμματος και του Μητσοτάκη, αν ισχύουν οι πληροφορίες, έτσι. Να μην κάνω και το εμβόλιο. Δικό τους παιδί είμαι κι εγώ. Και το έκανε το εμβόλιο ο κύριος Μάμαλος. Χωρίς βεβαίως εννοείται να έχει, η ηλικία του είναι εκεί γύρω στα 45-50, παραπάνω έτσι τη φωτογραφία που τον βλέπω, δεν είναι παραπάνω. Μπορεί να τον κάνω και πιο νωρίς, μπορεί να είναι και 55. Αλλά εν πάση περιπτώσει 85 δεν είναι. Τώρα κάνουν οι 85άριδες, σας θυμίζω. Και για αυτούς ακόμα τίθεται εν αμφιβόλο ο δεύτερος εμβολιασμός, διότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με τα εμβόλια και πότε θα έρθουν, και εδώ έχουμε την αγωνία. Ενώ θα έπρεπε να ανοίγουν σιγά σιγά και οι άλλες ηλικίες, δεν έχουμε προλάβει ούτε τους 80-85, 80-84 να εμβολιάσουμε. Αλλά ο κύριος Μάμαλος, δημοσιογράφος, φύλα προσκύμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κέρκυρα, την έκανε την κουτσουκέλα, έβαλε και τον διευθυντή εκεί του Κέντρου Υγείας, λέει, ο οποίος αναγκάστηκε σε παρέτηση ή σε... τον παρέτησαν αυτόν, ξέρετε τώρα τι γίνεται όταν αποκαλύφθηκε το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο φίλος δημοσιογράφος της κυβέρνησης το έκανε το εμβόλιο. Και εγώ σας ρωτώ, λέτε να είναι ο μόνος, δηλαδή αν το καταφέρνει αυτό ο Μάμαλος, ο φύλα προσκύμενος στην Κέρκυρα, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και το πρώτο όνομα, ρε παιδί μου, δεν είναι και το πρώτο όνομα τώρα, εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Και φαντάζομαι και εσείς δεν τον ξέρατε, εκτός αν είστε από την Κέρκυρα. Οι άλλοι τα μεγάλα ονόματα λέτε να είναι έτσι για εδώ του κλάδου μας, που έτσι σηκώνουμε και το δάχτυλο πολύ συχνά και λέμε ισότητα σε όλους και αυτό. Τι γνώμη σχηματίζετε, δεν ξέρω. Πείτε κι εσείς καμιά ιδέα, πείτε. Όχι, εννοείται ότι δεν το έχω κάνει το εμβόλιο. Μη μου βάζετε τώρα. Και έτσι και έκανα και έναν μικρό δικό μου αλγόριθμο βλέποντας τη διαδικασία. Τι να σας πω, άμα τα Χριστούγεννα γενικά υγιής, γενικά έτσι, άντε κάτι κιλάκια παραπάνω, και 45, 44 στα 45, χωρίς κάποιο υποκείμενο, χωρίς κάτι σοβαρό. Άμα τα Χριστούγεννα εκεί με τη γαλοπούλα έχω κάνει και το εμβόλιο, καλά θα είμαι, καλά θα είμαι. Δηλαδή κάπου εκεί το υπολογίζω, και εκεί αν είστε σε αυτές τις ηλικίες, εκεί να το υπολογίζετε, για να είστε ρεαλιστές τώρα δηλαδή. Ούτε μην περιμένετε κάτι νέο, κάτι λιγότερο, κάτι συντομότερο. Αλλά ο κύριος Μάμαλος το έκανε, και δεν ξέρω πόσοι άλλοι κύριοι Μάμαλοι. Όχι, τώρα θα μου πεις, δεν ξέρω πόσο αξίζει να ασχοληθείς με τον συγκεκριμένο. Αλλά εδώ ρε παιδί μου, ειδικά με αυτή την κατάσταση που γίνεται με τα εμβόλια σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο άνθρωπος αυτός προφανώς ενσαρκώνει. Τι να σου πω τώρα, πάλι θα πάμε στο «μα σου έλειψε ένα εμβόλιο». Ναι, μου έλειψε ένα εμβόλιο ρε εσύ, μου έλειψε ένα εμβόλιο. Διότι αυτό το ένα εμβόλιο δεν είναι το ένα, είναι η ενσάρκωση του εχθρικού, είναι ο εχθρός του λαού, να τον πω έτσι, είναι ο άνθρωπος που ενσαρκώνει αυτή τη στιγμή την αγανάκτηση ενός ολόκληρου λαού που βλέπει όλα τα πράγματα να πηγαίνουν και σε όλα να είσαι ρηγμένος, αλλά κάτι δικά μας παιδιά να πηγαίνουν και να μπαίνουν στη σειρά κάποιου συνταξιούχου πήρε, κάποιου γέρου πήρε τη σειρά αυτός. Δυστυχώς, έτσι έγινε. Thank you. δε διοικητής εκεί του κέντρου υγείας που απομακρύνθηκε με συνοπτικές διαδικασίες όταν έγινε γνωστό το σκάνδαλο. Είναι στο Corfu TV, είναι ο Μάμαλος, αν το ψάξετε πουθενά να το βρείτε, να ξέρετε, είναι δημοσιογράφος και εκδότης και πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα, είναι δικό του προφανώς το Corfu TV. Ο διοικητής έχει πλάκα. Δεν βρήκαμε, λέει, κανέναν άλλο. Μας περίσευε μία δόση. Τυχαίο γεγονός. Άκου τώρα να δεις φαντασία που έχουν οι μπαγάσιδες. Τυχαίο γεγονός. Είναι ο κύριος Γαρδικιώτης, είναι ο υπεύθυνος του κέντρου υγείας Κέρκυρας, εκεί όπου έγινε το εμβόλιο. Κανονικά θα έπρεπε να το κάνουμε σε άτομο, αφού περισσεύαν οι δόσεις και αφού είχαν τελειώσει τα ραντεβού των 84χρονων, 80 με 84, και περισσεύει μια δόση. Άκου τώρα τι είχε, άκου τώρα να δεις τι μπορεί να σου συμβεί. Περισσεύει μια δόση, παιδιά. Τι να την κάνουμε, να την πετάξουμε, τσάμπα, όχι, όχι. Για φωνάξτε ρε παιδιά κανέναν, έχει πει ο Μητσοτάκης, άλλη κατάπτυστη αυτή απόφαση. Άμα λέει οι περισσευούμενες δόσεις θα πηγαίνουν στο στρατό, στην αστυνομία, στο λιμενικό, στα σώματα ασφαλείας. Α, έτσι Και εγώ λέω να πηγαίνουν στους εκπαιδευτικούς που αυτή την περίοδο ας πούμε έχουν, την ώρα που μάλιστα έχεις και πολλά κρούσματα σε σχολεία. Λέω εγώ. Εγώ λέω να πηγαίνουν στους πανεπιστημιακούς. Ποιους, παιδί μου, αυτούς που δεν θέλουν την αστυνομία, στο αυτό είσαι τρελός, στην αστυνομία θα πάνε. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε για το Γαρδικιώτη τώρα, αυτόν εκεί στις Κέρκυρα, στο κέντρο υγείας. Δεν βρήκαμε. Παιδιά, κανένας λιμενικός είναι εδώ? Όχι. Παιδιά, κανένας αστυνομικός είναι εδώ, έστω ειδικός φρουρός, έστω από αυτούς που θα πάνε τώρα στην αστυνομία, έστω δασοφύλακας, κάτι ρε παιδί μου, συνοριοφύλακας μάλλον, όχι δασοφύλακας. Ένας από αυτούς, κάτι υπάρχει? Όχι, τίποτα. Ωραία, κάνας καραβανάς από το στρατό, ένας φαντάρος έστω ρε παιδί μου, όχι τίποτα. Και πάνω στην κρίσιμη στιγμή, παιδιά, τσουπ, βρέθηκε ο Μάμαλος, ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης του καναλιού, του φιλοκυβερνητικού. Άμα σε θέλει, άμα σε θέλει βρε μπαγάσα, να παίξεις και τζόκερ εσύ, να παίξεις και τζόκερ, αλήθεια. Τυχαίο γεγονός, αλήθεια έτσι το είπε. Στο σταυρό που σας κάνω, αλήθεια έτσι το είπε ο διοικητής του νοσοκομείου και ο διευθυντής. Ήταν τυχαίο γεγονός. Φωνάζαμε καραβανάδες, λιμενικούς, αστυνομικούς, ότι αυτό δεν βρέθηκε κανένας. Τυχαία βρέθηκε ο άλλος, ο Μάμαλος. Εντάξει, το κόβω, δεν σηκώνει και πολύ ανάλυση παραπάνω. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε. Το ερώτημα είναι πόσοι Μάμαλοι υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Διότι αν μαθαίνεις γι' αυτόν στην Κέρκυρα του Corfu TV που δεν το ξέρει ούτε η μάνα τους έξω από την Κέρκυρα, άντε και απέναντι στην Ηγουμενίτσα μπορεί να πιάνει, τι έχεις να πεις για τα άλλα? Δεν ξέρω. Δηλαδή εσείς το αποκλείετε να φεύγουν ακόμα και κατοίκων, διότι τώρα δεν θα πάει ο χύψη μεγαλόσχημος να σταθεί στην ουρά? Δηλαδή το αποκλείετε? Θα μου πεις, έχεις αποδείξεις ρε Διονέλη, άσε μας τώρα, έχεις αποδείξεις ότι πήγε ο τάδε μεγαλόσχημος και το έκανε το εμβόλιο ή του το πήγανε στο σπίτι? Τι είναι αυτά που λες τώρα, σου κάνουν μήνυση? Ευτυχώς δεν λέω ονόματα, αν και έχω μερικούς στο μυαλό μου, αλλά δεν θα πω, μην περιμένετε. Αλλά εγώ ρωτώ εσάς, εκεί που είστε εκεί απ' έξω και ακούτε, εσείς τι λέτε ρε παιδί μου, τι λέτε, μπορεί να συμβαίνει ή όχι? Ή εν πάση περιπτώσει να το θέσω αλλιώς, έχεις ένα σύστημα αυτή τη στιγμή στη χώρα εγκατεστημένο, μία δομή που να διασφαλίζει την διαφάνεια ως προς την διανομή των εμβολίων, που να πεις ότι όχι ρε παιδί μου, στη δική μου χώρα με προσβάλλεις? Και μόνο που το σκέφτεσαι, δεν μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα. Τι να πω, αν έχετε πείτε, να το συζητήσουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Να το σκεφτείτε λίγο δηλαδή και άμα θέλετε τα ξαναλέμε μετά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Quando zumbo mammella mia, a ballamma di che t'attacco con tamburiella e con tricca balloc. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι η εκπομπή της Τετάρτης, τρίτης μέρας του Φλεβάρη, του Σωτηρίου έτους 2021, που έχει ξεκινήσει, σας θυμίζω, ότι έχει ξεκινήσει με εκείνη τη φοβερή και τρομερή βεβαιότητα ότι έλα ρε παιδί μου, σαν το 20 δεν μπορεί να είναι, σίγουρα θα πάμε καλύτερα, έλα και έρχεται και το εμβόλιο, έλα όμως που ήρθε πρώτα η μετάλλαξη και μετά ακούστε τα νέα, βρέθηκε λέει μετάλλαξη της μετάλλαξης, της μεταλλάξεως θα γιορτάζουμε από ένα σημείο και μετά, χωρίς πλάκα, δεν αστείευομαι, η βρετανική μετάλλαξη που συζητούσαμε τόσο καιρό γιατί δεν κλείσαμε τα αεροδρόμια κλπ. Τώρα έχει και δική της μετάλλαξη, η μετάλλαξη. Τέλειο, Tamurella, che da vai a seppu di bu, dinda che sta tarandella, se ritravaggio mandù. Τώρα που τέλειωσε η ταραντέλα να σας πω ότι αυτή έφυγε για την δίπλα χώρα, την Ιταλία, τη γειτονική μας Una Faccia Una Razza. Σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή, μπορεί να έχουν τρέξει οι εξελίξεις πριν από μένα, παίρνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ένας πάρα πολύ αγαπητός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είναι μέσα στην ψυχή κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδας, που ακούει το όνομά του και πραγματικά στάζει το στόμα του μέλι. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι ενδεχομένως, καθίστε να δούμε, ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ιταλίας, ξέρετε ποιος θα είναι, για μαντέψτε, τον λένε και Μάριο, είναι συνονόματος, τρομάρα μας, ο Μάριο Ντράγκη, παιδιά. Ναι, ο πρώην διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο άνθρωπος που στα μνημόνια έλεγε να πεθάνουν όλοι, εκεί δεν γίνεται καμία παρέκκληση, τίποτα, οι κανόνες της τράπεζας και όλα αυτά. Από το 19 έχουμε να τον δούμε, αν θυμάστε τον Ντράγκη που αποσύρθηκε, ενάτονε τώρα που μάλλον θα αναλάβει τους γειτόνους να τους πάει σε ανάπτυξη, σε ήρεμα νερά στην Ιταλία, που βεβαίως έχει να αντιμετωπίσει μπροστά της μια τεράστια κρίση οικονομική, όταν με το καλό θα τελειώσει όλο αυτό, αν τελειώσει κάποια στιγμή, και που εκεί θα έχει στο τιμόνι έναν τεχνοκράτη από αυτούς που ξέρουν, ρε παιδί μου, να χειρίζονται τις κρίσεις με μια μικρή λεπτομέρεια. Πάντα προς όφελος των ισχυρότερων. Τα παιδιά εδώ λέγονται Real Big Fish, το πραγματικό μεγάλο ψάρι, και πειράζουν πολύ το Hotel California σε ska, βεβαίως, εκδοχή. Αφήνω λίγο έτσι υψηλούς τόνους για να ανέβει η αδρεναλίνη, γιατί στο επόμενο θέμα θα αναφερθώ στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος έπεσε χθες θύμα επίθεσης με γκαζάκια στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του στην Κηφισιά. Χθες βράδυ έγινε αυτό και βεβαίως ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει τη βία από όπου κι αν προέρχεται. Somebody put something in my drink. Εδώ η φάση είναι «Somebody put something in my car». Ξέρω, σε τέτοια θέματα πρέπει να ξεκινήσω με την ρητή και κατηγορηματική δήλωση ότι καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εντάξει, είστε με αυτό, οκ, την καταδίκασα. Όχι, αλήθεια το λέω, αλήθεια το λέω. Ειδικά όταν έχει να κάνει με σπίτια ανθρώπων κλπ. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τις δηλώσεις και τις αντιδράσεις σε αυτό. Πρώτα-πρώτα από τον ίδιο. Οι τραμπούκοι εχθροί της φιλελεύθερης δημοκρατίας για άλλη μια φορά έκρυψαν τα άνανδρα πρόσωπά τους πίσω από θρασίδηλες επιθέσεις. Όχι μόνο απέναντι στους αντιπάλους τους, αλλά απέναντι και στις οικογένειές μας. Δεν θα νικήσουν και δεν θα φοβήσουν ούτε αυτοί, αλλά ούτε και οι διαχρονικοί πολιτικοί υποστηρικτές τους, δήλωσε ο κύριος Μπογδάνος. Από τη δήλωση αυτή συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι αν οι τραμπούκοι που βάλαν τα γκαζάκια είναι εχθροί της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ο Μπογδάνος είναι ο θειασότης της φιλελεύθερης δημοκρατίας. στον οποίο αντιτίθενται οι εχθροί της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία βρήκε ευκαιρία να δείξει προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και αυτός δεν έχασε την ευκαιρία βεβαίως για να δείξει τα αισθήματα που κυριαρχούν μετά από μια τέτοια είδηση. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λέει επιθέσεις τέτοιου είδους εναντίον μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου στρέφονται κατά της δημοκρατίας, να την πάλι η δημοκρατία, και αναμένουμε την ομόθυμη καταδίκη της δολοφονικής επίθεσης από ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Και εδώ έρχεται η μπηχτή. Ας κάνουν κάποιοι, έστω και καθυστερημένα, ό,τι δεν έκαναν στις προηγούμενες κλιμακούμενες επιθέσεις κατά των στελεχών και των βουλευτών του κόμματός μας. Η σιωπή αποθρασύνει τους εχθρούς της δημοκρατίας, να την πάλι η δημοκρατία, η οργανωμένη πολιτεία θα πράξει ό,τι χρειάζεται ώστε οι δράστες να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτή εδώ βεβαίως είναι τα διάφανα κρίνα και ο Θάνος Ανεστόπουλος που έφυγε πάρα πολύ νωρίς από την ζωή. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί στις 3 Φεβρουαρίου του 1967 και όπως σας είπα δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς, όμως άφησε μια πολύ σημαντική δουλειά με τα διάφανα κρίνα. Αυτούς ακούμε εδώ. Σαν μνήμες χαμένες από άγριους καιρούς. Από άγριους καιρούς. Που είχα μείνει στην Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει μία. Το θέμα είναι ακόμα η εμπριστική επίθεση στο αυτοκίνητο και έξω από το σπίτι του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην Κηφισιά. Η δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοια ώστε να θέλει να δείξει τα αισθήματα τα πραγματικά, καταδικάζοντας βεβαίως. Προσέξτε, είναι 12 λέξεις. Είναι 12 λέξεις. Και βεβαίως, γιατί ως ένα βαθμό συνήθως αυτά που λέγονται και αυτά που δεν λέγονται καμιά φορά είναι πιο σημαντικά αυτά που δεν λέγονται. Δηλαδή ακούω, διαβάζω μια κριτική για το υπερβολικά λιτή η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι αλήθεια ότι είναι υπερβολικά λιτή. Λοιπόν, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής 12 λέξεις που ακολουθούν. Η επίθεση στο σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Μπογδάνου είναι αυτονόητα καταδικαστέα. Κλείνουν τα εισαγωγικά, τέλεια, αυτό. Και είναι τέτοια ώστε να δώσει το έναυσμα να είναι υπερβολικά, να χαρακτηριστεί υπερβολικά λιτή, γιατί ασφαλώς είναι. Δεν λέω τίποτα άλλο, μέχρι εκεί. Δεν λέω αν είναι καλός ή κακός, σταματήστε. Έχω άποψη, θα σας πω παρακάτω ποια θεωρώ την καλύτερη δήλωση αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα, για να είμαστε ειλικρινείς. Πάμε παρακάτω, πού πάμε, Κινάλ. Ο κύριος Χριστίδης από το Κινάλ έκανε ένα tweet. Είναι αυτονόητη η καταδίκη της επίθεσης στο σπίτι του Κώστας Μπογδάνος. Στο Twitter είναι αυτό, στο tweet εκεί, και τον έχει ταγκάρει. Στη δημοκρατία δεν χωράνε τέτοιες πρακτικές εκφοβισμού. Οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Από το Κινάλ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Και τελευταίο του Κουκουέ. Μέρα και ελληνική λύση δεν έχω δει. Μπορεί τουλάχιστον μέχρι την ώρα που ηχογραφείται η εκπομπή αυτή να μην έχουν προλάβει, δεν ξέρω. Αλλά έχουν αρκετές ώρες έχουν περάσει. Εν πάση περιπτώσει, ούτε και αυτό θα το κρίνω αν βγάλανε ή δεν βγάλανε. Ο καθένας όπως αισθάνεται, παιδιά. Κομμουνιστικό κόμμα. Και θα πω εξ αρχής, θα σας το διαβάσω καταρχάς. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Μπογδάνου είναι ενέργεια επικίνδυνη και καταδικαστέα, λέει το ΚΚΕ, ενώ το μόνο που πετυχαίνει είναι να δίνει άλοθη σε όσους επιδιώκουν την καταστολή, το χαφιεδισμό και την αστυνομοκρατία, κόμμα, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο ίδιος ο Κώστας Μπογδάνος. Τελεία. Και όλα αυτά μάλιστα την ώρα που η κυβέρνηση της Νουδού προωθεί στη Βουλή ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο αυταρχισμού και καταστολής. Τελεία. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή η ανακοίνωση εδώ τα λέει όλα, ή μάλλον λέει όλα όσα θα έπρεπε να υποθούν. Ότι προφανέστατα είναι καταδικαστέα η εμπριστική επίθεση, και μάλιστα στο σπίτι ενός ανθρώπου, μόνο που αυτός ο άνθρωπος είναι και ο ίδιος μέρος αυτού του προβλήματος το οποίο δημιουργεί η καταδικαστέα αυτή η επίθεση. Δηλαδή το να δικαιολογεί, να δίνει άλοθη σε όσους επιδιώκουν καταστολή, χαφιεδισμό και αστυνομοκρατία. Θα με συγχωρήσετε, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για το ΚΚΕ, αλλά σε αυτή την περίπτωση τα είπε όλα και νομίζω ότι τα είπε όπως πρέπει. Η Κεραμέως από την άλλη έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ για να μας εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει η αστυνομία στα πανεπιστήμια, να μας πει τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες. Είπε πολλά, έβγαλε και ειδησούλες. We'll be right back. Θέμα πρώτο. Αστυνομία στα πανεπιστήμια. Δεν θα υπάρχει αστυνομία σε όλα τα πανεπιστήμια. Θα υπάρχει εκεί που υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν φαινόμενα παραβατικότητας. Μισό λεπτό να σας τα διαβάσω ακριβώς για να μην παραφράσω πάλι καμιά δήλωση και μας λένε δεν καταλάβατε καλά. Εάν δεν έχουμε φαινόμενα παραβατικότητας, θυμίζω είναι η Νίκη Κεραμέως εχθές το βράδυ αργά στην ΕΡΤ. Εάν δεν έχουμε φαινόμενα παραβατικότητας δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη για αυτή την ομάδα. Και γι' αυτό τον ακριβώς το λόγο δεν προβλέπεται αυτή η ομάδα να πάει σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Προβλέπεται να πάει και να βοηθήσει στην αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος σε πανεπιστήμια που πραγματικά παρουσιάζεται μια συστημική παραβατικότητα, υπογράμμισε η Υπουργός. Εσείς πάντως θυμηθείτε ότι από αυτήν όλη την ιστορία η πιθανότερη εξέλιξη, για να μην πω βέβαιη, είναι ότι πέρα από τα πρώτα πλάνα, το μπούγιο για τα τηλεοπτικά συνεργεία κλπ. Και να η αστυνομία και όλα αυτά, στην πράξη δεν πρόκειται να φτουρήσει ούτε για πλάκα. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, να πιστέψετε τον Φορτσάκη, τον πρώην Πρίτανη και τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ξαναχτύπησε και μάλιστα με συνέντευξή του στον Real FM, στον Κοτάκη και στον Μπογιόπουλο, που είπε το ξεκάθαρο, το πολύ απλό, ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αυτά είναι αντισυνταγματικά πράγματα. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. Για τους εραστές του Netflix και των Peaky Blinders, αυτό εδώ λέει πολλά, που βεβαίως προϋπήρχε από τον Nick Cave, Red Right Hand φυσικά, είναι το πώς να διαλέξεις τη σωστή μουσική για να ντύσεις την σειρά σου και να κάνει επιτυχία. You rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Αφήστε με να σας πω 2-3 πραγματάκια ακόμα από την χθεσινοβραδινή συνέντευξη της κυρίας Κεραμέως. Είναι δυνατόν να μπαίνουν τα παιδιά με 0,6 στο πανεπιστήμιο και να βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 30% το υπολόγισε, αν δεν απατώμε, δεν βγαίνει ποτέ, δεν αποφυτά ποτέ από το πανεπιστήμιο, και άρα εμείς να το επιτρέπουμε αυτό, και εννοεί να μειώνουμε και το επίπεδο των σπουδών και όλο αυτό όλη αυτή την κατάσταση. Και πλέον με την βάση θα πεταχτεί έξω από το πανεπιστήμιο κόσμος που μέχρι σήμερα πάει εκεί και μπαίνει και γίνονται χαραμοφάιδες φοιτητές. Καταλάβατε, αυτή είναι η λογική. Μόνο που υπάρχει μία μικρή διαφορά. Αυτός με το 0,6, κυρία Νίκη μου, που δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να μπει στο κολέγιο. Γιατί δεν βάζετε και στο κολέγιο βάση για να μπει και να τα βάλουμε μετά επί ίσης όρης. Εάν μπει στο κολέγιο και πληρώσει εκεί μετά μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα ως μηχανικός, για παράδειγμα, όπως φέρατε το νόμο το συγκεκριμένο και μάλιστα ανοίχτα μετροπολογία, και να έχει τα ίδια δικαιώματα με τους μηχανικούς που μπήκανε. Πάλι το ίδιο δεν του δίνεις. Δηλαδή ο μηχανικός που μπήκε με 19 στο Πολυτεχνείο, με αυτόν που θα έμπαινε με το 0,6, προφανώς έχει μια τεράστια διαφορά. Αν τελικά καταλήξουν πληρώνοντας να έχουν τα ίδια δικαιώματα ως μηχανικοί, είναι εντάξει, όλα καλά? Τι ψάχνεις τώρα, θα μου πεις, άστο. What he seems, you'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Και ένα τελευταίο, τρίτη λυκείου, Πανελλήνιες και κορονοϊός φυσικά. Όπως ξέρετε, σε πολλές περιοχές της χώρας τα λύκεια δεν έχουν ανοίξει, μεταξύ αυτών και η Αττική που ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας. Και την ρωτά στην ΕΡΤ η δημοσιογράφος. Δεν μου λέτε τα παιδιά που πάνε στο σχολείο στα λύκεια τώρα και ξεκίνησαν τη Δευτέρα, με τα παιδιά που ακόμα κάνουν τηλεκπαίδευση, εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ειδικά όταν μιλάμε για τις Πανελλήνιες, συναγωνίζονται με τους ίδιους όρους? Βεβαίως, λέει η Υπουργός. Βεβαίως, λέει η Υπουργός. Η τηλεκπαίδευση προχωρά και η ύλη καλύπτεται κανονικά. Θα μειώσουμε βεβαίως την ύλη για τις Πανελλήνιες, είναι δεδομένο, αφού δεν έχει βγει. Πώς αυτό σας έλειπε να μην τη μειώσετε κιόλας και να τους εξετάσετε σε πράγματα που δεν έχουν διδαχτεί? Αλλά το θέμα το άλλο, το πόσο αυτονόητο είναι ότι ένα παιδί που κάνει τηλεκπαίδευση με ένα παιδί που κάνει διαζώσεις μάθημα είναι το ίδιο, και ότι δεν τίθεται κανένα θέμα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, για την Υπουργό. Κρατήστε το και αυτό λίγο στην άκρη, γιατί αν προχωρήσει, είναι δεδομένο ότι όλο αυτό γίνεται έτσι τσάτρα πάτρα που λένε στο χωριό μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή ανοίξαμε τώρα μόνο τα λύκεια και μόνο, ανοίξαμε και τα λύκεια μόνο στις περιοχές που δεν είναι κόκκινες, και στις άλλες ανοίγουμε μόνο τα γυμνάσια, γιατί έκριναν, λέει οι ειδικοί, ότι στο γυμνάσιο κολλάει λιγότερο από ότι κολλάει στο λύκειο. Εν τω μεταξύ, τα πιο πολλά κρούσματα τα έχεις μέχρι τώρα σε παιδικούς σταθμούς και σε δημοτικά. Αλλά άστο αυτό να πάει στο καλό, να δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Γιατί μάλλον για κλείσιμο πάνε όλα τα σχολεία. Αλλά η δική σου φιλοσοφία ως Υπουργείο, ότι ρε παιδί μου, φέραμε την τηλεκπαίδευση και αυτό είναι ισότιμο, ακόμα και όταν κάποιοι δεν κάνουν τηλεκπαίδευση και κάνουν διαζώσεις μάθημα, ότι αυτό είναι οι ίδιοι όροι που παρέχεις ως κράτος στους μαθητές πριν πάνε να δώσουν πανελληνίες, είναι λίγο πρόβλημα. Εμένα δεν μου ακούγεται πολύ λογικό, ας το πω έτσι. Δεν μου ακούγεται πολύ λογικό, και ας το αφήσω μέχρι εκεί. Θα έχουμε να το συζητήσουμε μπροστά. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει με τα σχόλια. πολλά δεν ακούγονται λογικά θα μου πείτε, τουλάχιστον ακούγεται λογικό το The Logical Song εδώ από τους Supertramp. Με αυτούς θα σας αφήσω για σήμερα. Να προσέχετε, να είστε καλά. Σας δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Προσοχή εκεί έξω και μάλλον όλα θα πάνε καλά. Γεια χαρά.